stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 24 stycznia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jak wzmocnić pozycję Polski w Stanach Zjednoczonych i na świecie, dyskutują w Miami uczestnicy kongresu 60 milionów. Ukraińcy aresztowali mężczyznę podejrzanego o polityczne prowokacje, także wobec Polaków. Dawid Kubacki triumfował w kwalifikacjach konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Od przesłania premiera Mateusza Morawieckiego, by pokazać, że Polska stanowi centrum europejskiej cywilizacji, w Miami rozpoczęła się merytoryczna część kolejnego kongresu 60 milionów. Uczestnicy forum debatują o tym, jak wzmocnić pozycję Polski w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Przypominając słowa Ronalda Reagana, że Polska jest centrum cywilizacji europejskiej, premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polacy mieszkający za granicą są niezbędni do zrealizowania tej wizji. Pokażmy, że jesteśmy bijącym sercem Europy. Bo im mocniej Polska będzie obecna w sercach Amerykanów, tym bardziej będzie silny. Mówił premier RP w przesłaniu wideo do uczestników forum. Na 10. edycję Kongresu 60 milionów na Florydę przyjechali przedstawiciele polskich władz, działacze i biznesmeni polonijni, dyplomaci, a także przedsiębiorcy z Polski. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu 60 milionów Zbigniew Kolonowski mówi, że pozycja Polski na świecie rośnie. Myślę, że dzisiejszy kongres, chciałbym, żeby był otwarciem nowej dekady. Niech mówią o nas, to są wspaniali biznesmeni, to są wspaniali menadżerowie, to oni przewodzą na świecie i myślę, że to będzie nasza dekada. Celem kongresu 60 milionów jest integracja Polonii oraz polskich środowisk biznesowych. Nazwa forum odnosi się do łącznej liczby Polaków w kraju i za granicą. Z Miami Marek Wałkowski, Polskie Radio. Ukraińska prokuratura generalna informuje o aresztowaniu podejrzanego o polityczne prowokacje na terytorium Ukrainy. Część z nich była wymierzona w miejsca pamięci, gdzie spoczywają Polacy. Mężczyzna był poszukiwany od półtora roku. Prokuratura nie podaje żadnych szczegółów dotyczących tej osoby. Nie wiadomo, ile ma lat i czy należał do jakiejkolwiek organizacji. W oświadczeniu czytamy tylko, że miał on brać udział w prowokacjach, mających na celu podżeganie do wrogości między narodami. Chodzi m.in. o zniszczenie w 2017 roku pomnika w Hucie Pieniackiej pod Lwowem, gdzie spoczywają Polacy zabici przez ukraińskich nacjonalistów, oraz w Bykowni, gdzie wśród tysięcy ofiar NKWD są także Polacy. Aresztowany miał też dopuścić się innych podobnych czynów. Prokuratura Generalna twierdzi też, że niszczył pomniki poświęcone weteranom trwającej na wschodzie Ukrainy wojny. Informację skomentował na Twitterze ambasador Polski w Kijowie Bartosz Cichocki. Obiecujące wieści. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,9 na wschodzie Turcji podało Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne. Według naukowców do wstrząsu doszło na głębokości 10 kilometrów. Wstrząs oprócz Turcji był odczuwany także w Iraku, Syrii, Libanie i Izraelu. Najstarszy kandydat w marcowych wyborach lokalnych we Francji to 94-letni André Trigano, mer miasta Pamiers od 1995 roku, który stara się o piąty z kolei mandat. Jeśli zostanie wybrany, pod koniec kadencji będzie miał 100 lat. Obiecuje jednak, że ustąpi po dwóch latach, kiedy sfinalizowane zostaną rozpoczęte przez niego prace odnowienia śródmieścia miasta. Od pół wieku Trigano piastował 18 urzędów wybieralnych, był merem, szefem wspólnoty gmin, radnym departamentu oraz regionu, jak i deputowanym do Zgromadzenia Narodowego. Francuscy komentatorzy dali mu przydomek nierdzewny. Dawid Kubacki wygrał kwalifikacje w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Drugi był Japończyk Ryoryu Kobayashi, a trzeci Austriak Stefan Kraft. Niedzielny konkurs w Zakopanem rozpocznie się o godzinie 16. W sobotę rozegrany zostanie konkurs drużynowy, początek o 16.15. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą temperatura minimalna od minus 7 na południu, około 0 w środkowej części kraju, do 3 na plusie na północy, nawet 5 nad morzem. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na północy i w centrum niewykluczony deszcz. Nad ranem deszcz ze śniegiem od 1 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Łukasz miał 26 lat. Osierocił 2-letnią córkę. Wydawało mu się, że depresja sama minie. Nie minęła. Nasilające się myśli samobójcze doprowadziły do tragedii. W 2018 roku 5182 Polaków odebrało sobie życie, w tym 97 dzieci. Depresja nazywa się chorobą śmiertelną

Dance of the Clairvoyants, Pearl Jam. Nowe nagranie z pominięcia poczekalni od razu na miejsce 30. Druga nowość. Dwaj giganci. Ozzy Osbourne i Elton John. It's all for you.

Love's Missing Iggy Pop, ale może za tydzień będzie lepiej. Dzisiaj na miejscu 26. Pan Piotr przypomina, że w 1982 roku głosowaliśmy na kartkach pocztowych i że znaczek na kartkę kosztował 2,50, 40 groszy. To chyba na liście przebojów Studia Rytm 10 lat wcześniej. Zazdrość. Męskie granie orkiestra 2019. 10 tygodni na liście. Dziś 25. Męskie granie orkiestra 2019 to Zazdrość. 10 tygodni na liście na miejscu 25. Kto nas słucha? Arizona i Andaluzja. Wszystkiego najlepszego. Ralf Kamiński, 24. Przy próbie wiatr i wspomnisz chłopaka z beztroskich dawnych lat, co życzył ci wszystkiego najlepszego. Trzy tygodnie na liście, cztery oczka do góry. Wszystkiego najlepszego to oczywiście Ralf Kamiński. Kiefer sugeruje, że może jakiś konkurs. No niestety nie, bo nie mam już atrakcyjnego plakatu grupy UFO. Za to Sewilla w deszczu. Pozdrowienia serdeczne. A na 23, 21 tygodni z nami. Minus 4 dzisiaj. Kwas i dreszcze już na samą myśl, bo mam przeczucie, że to koniec. Przyszłaś na czas, nie będzie gwiezdnych wojen. Dobrze wiem, co myślisz sobie. Znowu będzie miło, bo tak już masz. Dokończ, nie skończyłaś, no pij do dna. Ja się wstrzymam, jakoś mi cierpi krtań. Nie płacz. Fakt, to właśnie kolega Dawid. Dawid Podsiadło, najnowszy klip, 21 tygodni na liście, dzisiaj na 23. David Bowie, 27 tygodni na liście, dziś dwa w dół na miejsce 22. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Want to know whose shirts you wear. This is Major Tom to Ground Control, a ja od 1 stycznia zastanawiam się, dlaczego tej piosenki nie ma w pierwszej setce naszego topu. Może za tydzień, pół roku na liście, 22 to w tym tygodniu David Bowie w miksie Tonego Viscontiego. 34 tygodnie na liście, ho, ho, ho. 21 w tym tygodniu, Pola Muniek-Staszczyk. Pola, błagam, obudź się, sen o potędze skończył się. Twojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit, rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą, a ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu. Pola Muniek-Staszczyk, 34 tygodnie na liście, w tym tygodniu na miejscu 21. Pani Ewa napisała, ma tylko nadzieję, że zespół na cenie wypadł z listy. Patryk czeka w wannie, wcześniej nie wyjdzie. Patryk, masz jeszcze tylko 4 minuty, bo to właśnie tutaj na 20 z 27, 2 tygodnie na liście. Everyday Life, Coldplay. Coldplay, Everyday Life, 7 do góry, 2 tygodnie na liście, dzisiaj na miejscu 20. Czy to jest największy, czy Pola była największym spadkiem? Zaraz sprawdzam, tak. I Coldplay największy skok? Zaraz sprawdzam, nie. Radio Rammstein na 19. Proszę, Kiefer to po niemiecku znaczy sosna. Nie wiedziałem. A radio to znaczy radio. Rammstein w tym tygodniu 38 tydzień na liście i wracają do pierwszej dwudziestki na 19. Na 18 bez zmian. George Michael. So you wait another glass. Look

wersja akustyczna Out of Myself, Riverside, 6 tygodni na liście, 16 obroniona. A to trzeci największy spadek w tym tygodniu na liście. 7 w dół na miejsce 15. United Colors of Armageddon, Lauche. United Colors of Armageddon, Lauche, w tym tygodniu 29 tydzień na liście, dziś na miejscu 15. Aż 5 piosenek jest na liście ponad 30 tygodni, w tym ten utwór na 14, Dario Zawierow. Daria Zawiało w 37 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 14. Piotrek dzisiaj wieczorem będzie pisał maila do Beth Hart, bo Beth ma dzisiaj urodziny. Jeśli napisze jej, że Beth jest z tą piosenką na liście 20 tygodni, na pewno się ucieszy. Pozdrowienia. Która ma dzisiaj urodziny, pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych i dla tych z rocznika 82. Batwoman Blues na miejscu 13, a to jest największy skok w obrębie pierwszej trzydziechy. 9 do góry na 12. Reasons I Drink, Alanis Morissette. These are the